سورة النمل. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. الله باجاري مهربان جي نالي سان شروع. طاسين هي قرآن ۽ پڌري كتاب جون آيتون آهن. انن مومنن لاءِ هدايت ۽ خوشخبري آهي جيڪي نماز پڙهندا آهن ۽ زڪات ڏيندا آهن ۽ اهي آخرت تي به يقين رکندا آهن. بي شڪ جيڪي آخرت کي نه مڃيندا آهن تن لاءِ سندن ڪرتوت سينگارياسون پوءِ اهي حيران رهندا آهن. اهي اهي آهن جن لاءِ عذاب جي سختي آهي ۽ اهي ئي آخرت ۾ ٽوٽي وارا آهن. ۽ اي پيغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شڪ توکي حکمت واري ڄاندڙ اللہ وٽان قرآن ڏنو وڃي ٿو. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاد قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. ياد کر جڏه موسى پنهنجي گھر جي ڀاتين کي چيو ته بيشڪ مون باهه ڏٺي آهي، اجو اوهان وٽ اتان کان خبر آڻيندس يا اوهان وٽ کو بارل ٽانڊو آڻيندس تمن امي پان سيڪيو. پوءِ جنهن مهل باهه وٽ آيو تنهن مهل سڏيو هو ته جوئي باهه ۾ ۽ جوئي سن چوگرد آهي سو برڪت وارو ڪيو ويو آهي ۽ جهانن جي پالنهار کي پاڪائي آهي. چيو ويو ته موسى بيشڪ ڳالهه ئي آهي تاؤں غالب حکمت وارو اللہ آیا پہنجی لٹ کے اچھل پوئے جہمال ان کے چرندو ڈٹھائیں جن کا ناگ آہے تہمال پٹھی ڈی بھگو پوئے تے نہ موٹو چھو سوں تے موسا نہ ڈج بے شک منہ وٹ پیغمبر نہ ڈجندا آہن پر جہ ظلم کیو وری مدائے کھاں پوئے متائے چنگائی کیائیں تے بے شک انہی لائے بخشن ہار مہربان آہاں پہنجو ہتھ پہنجے گریبان میں وجھ تے بے عیب چمکندڑ تھی نکرے انہن بنی معجزن سان جے نون معجزن میں داخل آہن فرعون سنس قوم ڈاں ون بے شک اوہے بدکار قوم آہن فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وي جهمال اسان جو چٹیوں آیتوں وٹن پہتیوں تہمال چیاؤں تہی پدھرو جادو آہے بے انصافی وڈائے کھاں انہن نشانین جو انکار کیاؤں حالانکہ سندن دلن انہن کے پک جاتو ہو تا اللہ جے طرف کھاں آئل آہن پوئے دس تا فسادن جی پچھاڑی کہڑی طرح تھی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين بے شک داؤد سلیمان کے علم ڈنو سوں ہنن چیو تا سب سارا انہیں اللہ کے جگائے جہ پہنجن گھنن مومن بانن تے اساں کے بھلائی ڈنی آئے سلیمان داؤد جو وارث تھیو چیائیں تا اے مانو اساں کے پکھن جی بولی سیکھاری وی آئے اساں کے سب کا نعمت ڈنی وی آئے بے شک وہ پدھری بھلائی آہی سلیمان لائے جنن مانن پکھن ماں سندس لشکر گڈ کیا ویا تا اوہے لگو لگ صفوں بدھائے بہاریا ویندا ہوا تاں جو جڑھیں کیولین جے میدان تے پہتا تڑے ہی کیول چیو تے کیولیوں امی پہنجن برنن میں گھڑو تا سلیمان اے سندس لشکر پہنجی بے خبری میں امہاں کے نہ لطارین پوئے سلیمان انجے گالہاں نکھاں مرکی کھلو اے تیائیں تے مہنجا پالنہار مکھے توفیق دے تا تنجے انہن نعمتن جو شکر کریاں جے موتے اے مہنجے ماں پیوتے کیوں اتھائی اے توفیق دیم تا اہڑا چنگا کم کریاں جن کھاں توں راضی تھیئیں اے موکھے پہنجی باج ہساں پہنجن صالحن بانن میں داخل کر وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم آية السجدة ऐं पखियुनि जो हाल अहवाल मालूम कयाई पोइ हुदहुद खे न ॾिसी करे चयाई त मूंखे छा थियो आहे जो हुदहुद नथो ॾिसां या हू ग़ैर हाज़ुर आहे ज़रूर सख़्त सज़ा ॾींदो सांस या ज़रूर कुहंदो सांस या मूं वटि को पधरो दलील आणे पोइ घणो न तरसियो त अची चयाई त अहिड़ी ख़बर आंदी अथमि जंहिंजी तोखे का सुध न हुई ऐं शहर सभा खां हीअ पकी ख़बर तो वटि आंदी अथमि बेशक मूं हिकु ज़ाल ॾिठी जा उन्हनि ते बादशाही थी करे ऐं खेसि सभ का नेमत ॾिनी वई आहे ऐं उन खे वॾो तख़्त बि आहे खेसि ऐं संत क़ौम खे अल्लाह खां सवाइ सिज जे पूॼा कंदो ॾिठुमि ऐं शैतान उन्हनि लाइ संदन करतूत सींगारिया आहिनि ऐं खेन अल्लाह जी वाट खां झलियो अथसि तंहिं करे उहे हिदायत नथा लहनि उहे उन अल्लाह खे सजदो छो नथा कनि जो आसमाननि ऐं ज़मीन जूं ॻुझियूं शयूं पधरियूं कंदो आहे ऐं जेकी लिकाईंदा आहियो ऐं जेकी पधरो कंदा आहियो सो बि ॼाणंदो आहे अल्लाह उहो आहे जो उन खां सवाइ ॿियो को इबादत जो लाइक़ न आहे उहो वॾे अर्श जो पालणहार आहे قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين سليمان چيو ته ڏسندا سين ته سچ چيو اٿي يا ڪوڙن ما آهي هي منهنجو خط کھڻي ون پوءِ اهو انهن ڏانهن اُڇل وري کاون منهن ڦيرائي پوءِ ڏس ته ڇا ٿا ورندي ڏين بلقیس خط ڏسي چيو ته اي سردارو مون ڏانهن سڳورو خط اُڇليو ويو آهي بي شڪ اهو خط سليمان وٽان آيل آهي ऐं बेशक उहो अल्लाह बाझारे महरबान जे नाले सां शुरू आहे हिन मज़मून सां लिखियलु आहे त मुंहिंजे आॾो वॾाई न करियो ऐं मूं वटि मुसलमान थी अचो ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون بلقیس وري چيو ته اي سردارو منهنجي ڪم ۾ مون کي صلاح ڏيو آئون ڪو ڪم ايسي نبيريندڙ نه آهيان جيسي اوهين حاضر نه ٿيندا آهيو चयाऊं त असीं ज़ोर वारा ऐं ॾाढा जंगी जवान आहियूं ऐं सभु को कम तोखे वस में आहे पोइ निहार त छा थी हुकुम करी चयाई त बेशक बादशाह जंहिं महिल कंहिं ॻोठ में घणंदा आहिनि तंहिं महिल उन खे उजाड़ींदा आहिनि ऐं उन जे मान वारनि खे बेमानो कंदा आहिनि ऐं सभई बादशाह ईअं ई कंदा आहिनि ऐं बेशक आऊं उन्हनि ॾांहुं का सूखड़ी मोकिलियां थी पोइ ॾिसां त कासिद छा सां मोटनि था فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون پوءِ جنهن مهل سليمان وٽ قاصد آيو تنهن مهل سليمان چيو تاوي مون کي مال سان مدد ڏيو ٿا ڇا جو جے کی موکھے اللہ دنو آہے سو انہی کھاں بھلو آہے جے کی امہاں کے دنو آتھس بلکہ امہی پہنجن سوغاتن ساں خوش تھیو تھا سندن سوغاتن سمیت انن داہ موٹی بن اسی بے شک اہڑا کٹک وٹن آنی داسوں جن جے سامو تھین جی انہن کے کا مجال نہ ہوں دی ان ہندا کھین بالکل بے مانو کرے کڈنداسی اوہے خوار ہوں دا قال یا ایوہ الملأ ایوکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیك به قبل ان تقوم من مقامك وانی علیه لقوی امین قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم سلیمان چیو تائے سردارو اوہاں ماں کیر انہن جے مسلمان تھی موٹ اچنکھاں اگ موٹ سندس تختانی دو جنن ماں ہکڑے وڈے جن چیو تا توں پہنجی جائے تاں اتھین تہنکھاں اگے آؤں اوہ تو وٹ آنی دس این بے شک آؤں متس وڈو سگھارو موتبر آیاں بیو شخص جہاں وٹ کتاب ماں علم ہو تہن چیو تا تنجی نگاہ جی تو داہ موٹن کھاں اگے آؤں وہ تخت تو وٹ آنی دس پوئے جہمال سلیمان وہ پان وٹ رکھل ڈٹھو تہمال چیائیں تو ہی مجھے پالنہار جے فضل ماں آہی ہن لائے تو موکھے پرکھے تو شکر کریاں تھو یا بے شکری کریاں تھو این جے کو شکر کندو سو رگو پہنجے نفے لائے شکر کندو این جے بے شکری کئی تو مجھو پالنہار بے پرواہ کرم کندڑ آئی قول نکرو لہا عرشہا ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين سليمان چيو تا انجي تخت کي انجي آزمائش لائے مٹايو تا ڏسون تا سڃاڻي ٿي يا انهن ما ٿئي ٿي جيڪي نه سڃاڻن پوءِ جنهن مهل بلقيس آئي تنهن مهل چيو ويو تا تنهنجو تخت هيڙو آهي ڇا جیائیں تا ہی جنک اوہی آہی اہنا کھا اگو سلیمان جی سچائی بابت اساں کھے جان پر دنی بھئی ہوئی این اسی حکم منی دڑا ہوں این اللہ کھا سوائے جہن جی پوجا کندی ہوئی تہ کھا کھیس سلیمان جھلیو بے شک اوہا کافرن جی قوم ماں ہوئی قیل لہا دخل الصر ف فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين هناك چيو تو محلات میں گھڑو پوء وا جه محل ٺائي تہ مال ان کي پاڻي جو تلاو بھائي ۽ پنهنجن پنن تا کپڙو لاٿائي سليمان چيو تہ يا محلات شیشن سان جڑاؤ تھیل آهي تيائي تہ منهنجا پالنہار مون پاڻ تي ظلم ڪيو ۽ هاڻي جهانن جي پالنہار اللہ کي سليمان سميت منيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون ऐं बेशक समूद क़ौम ॾांहुं संदन भाउ सालेह खे मोकिलियोसूं त अल्लाह जी इबादत करियो पोइ उहे उन महल ॿ टोलियूं थी झगड़ो कंदियूं रहियूं सालेह चयो त ऐं मुंहिंजी क़ौम अवीं चङाईअ खां अॻु तकिड़ो अज़ाब छो घुरंदा आहियो अल्लाह खां बख़्शिश छो नथा घुरो त मन अव्हां ते रहम कयो वञे चयाऊं त तोखे ऐं तुंहिंजे साथीअ खे निभागो समझोसूं सालेह चयो तव्हां जो निभाग अल्लाह वटि आहे बल्कि अवीं क़ौम परखबो وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ايون شهر میں نو جنا ہوا جے ملک میں دفیر وجھندا ہوا ایں سدھارو نہ کندا ہوا انہن اللہ جو قسم پان میں کھنی چیو تا صالح ایں سندس گھر وارن کے راتا ہو ہنی ماریوں وری سندس وارس کے ضرور چوندا سوں تا اسیں سندس گھر وارن جے ہلاک تھین محل حاضر نہ ہوا سوں ایں بے شک اسیں سچا ہوں ऐं हुननि हिकड़े क़िस्म जो फ्रेब कयो ऐं असां बि हिकड़े क़िस्म जी रिथ रिथी ऐं उहे बेख़बर हुआ وی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہار تسندن فریب جی پچھاڑی کہڑی طرح تھی جو اسا کھین سندن ساری قوم کے ناس کیو انہی سبباں جو ظلم کیاؤں اوے سندن گھر اجڑل آہن جاندڑ قوم لائے بے شک ہن میں وڈی نشانی آہی جن ایمان آندو پرہیزگاری کئی تن کے بچایو سوں ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين أي لوتك موكلوسون جڑے پہنجی قوم کے چیائیں تمہی بے حیائے جو کم کندا ہو چھا اے امی دسندا با ہو چھا امی زالن کے چھڑے مردن دا شہوت سا ویندا ہو بلکہ امی جاہل قوم آئے ہو تڑے سندن قوم جی ورندی رگو ہی ہوئی تا چیاؤں تا پہنجے گوٹھ ماں لوت جے گھر وارن کے تڑیو چھو تا وہے مانو پاک ہو جن گھرندا ہن کوئی کھیس سنس گھر وارن کے بچایو سوں سوائے سنس زال جے جن کے پوئے تے رہیلن ماں ٹھہرایو سیں متن میہ وسایو سوں پوئے ڈیجارلن جو میہ بچھڑو آہے قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أي پیغمبر چو تو سب ساراہ اللہ کے جگائے سندس انہن بانن تے سلام ہوجے جن کے پسند کیائیں اللہ بھلو آہے یا وہ جن کے اوہے اللہ جو شریک بنائیں داہن نہ بلکہ پوچھوں تھا تو وہ کیر آہے جن آسمان زمین کے بنایو اوہاں لائے آسمان ماں پانی وسایو پوئے ان سان ہر طرح جا رونق وارا باغ جمایا سوں انن باغن جے ونن جے جمائن جی اواں کے کا سگ نہ ہوئی اللہ سان کو بیو معبود آہے چھا بلکہ اوہے اہڑی قوم آہن جو سدھے رستے کھاں ڈنگو ہلندا ہن أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون نہ بلکہ پوچھوں تھا تے زمین کے ٹکاؤ وارو کہیں کیو ان جے وچ میں نہروں کہیں پیدا کیوں متس جبل کہیں پیدا کیا بن دریاؤں جے وچ میں کہیں اوٹ بنائی اللہ اساں کو بیو معبود آہے چھا بلکہ انہن ماں گھنا نہ جاندا ہن امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإله مع اللہ قلیلا ما تذکرون أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون نہ بلکہ پوچھوں تھا تو عاجز جی دعا کیر قبول کندو آہی جدے ہو اللہ کے سدین دو آہی اے کیر لکھلا ہی دو آہی اواں کے زمین میں کیر اگن جو وارث کندو آہی اللہ اساں کو معبود آہے چھا اویں تھوڑی نصیحت وٹھندا آہو نہ بلکہ پوچھوں تھا تواں کے برائی بہر جی اونداہین میں کیر سدھو رستو ڈیکھاریندو آہی پہنجی باج میہ کھا اگ خوشخبری ریندڑ واؤن کے کیر گھلائیندو آہی اللہ کھا سوا کو بیو معبود آہے چھا کافر جے کی شریک مقرر کندا ہن تن کا اللہ تمام متھاں آہے بھلا نئے سر مخلوق کیر بنائیں دو آہے وری بیہر ان کے بنائیں دو اواں کے آسمان زمین ما کیر روزی دین دو آہے اللہ اساں کو بیو معبود آہے چھا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین چو تے جے کنے اویں سچا ہو پہنجی حجت آنیو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین چو تا آسمانن ای زمین میں جے کی باہن سے اللہ کھا سوائے گج نہ جاندہن اے نہ کی جاندہن تا کدھیں وری اتھار بن بل ادارک علمهم فی الآخرت بل ہم فی شک منها بل ہم منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون بلکہ سندن جان پا آخرت جی نسبت میں عاجز تھی پیا ہے بلکہ اوہے کھاؤں سے شک میں آہن نہ بلکہ انہ جی سمجھ کھاں اندھا ہن ایں کافر چوندا ہن تے جڑہیں اسیں مٹی تھیندا سوں ایں اساں جا پیو لالا بھ تڑہیں باسیں وری قبرن ماں کڈبا سوں چھا بے شک اساں کھے ایں اساں جے پیو دادن کھے ہن کھاں اگو نئی گال جو انجام ڈنو ویو آہے ہی رگو اگن جو آکھانیوں آہن اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہن چو تے زمین میں گھمو ऐं ॾिसो त गुनहगारनि जी पछाड़ी कहिड़ी तरह थी हुई ऐं ऐं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मथुन ॾुख न कर ऐं संदन फिरेब करण खां ख़फ़गीअ में न रह وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ऐं चवंदा आहिनि त जेकॾहिं अवीं सचा आहियो त उहो अंजाम कॾहिं थींदो खेनि चओ त जेकी तकिड़ो घुरंदा आहियो तंहिं मां कुझु मतां अव्हां जे पुठीअ पोयां वेझो हुजे ऐं बेशक तुंहिंजो पालणहार माण्हुनि ते फज़ल करण वारो आहे पर घणा माण्हू शुकुर न कंदा आहिनि ऐं संदन सीना जेकी लिकाईंदा आहिनि ऐं जेकी पधरो कंदा आहिनि सो तुंहिंजो पालणहार बेशक ॼाणंदो आहे ऐं आसमान ऐं ज़मीन में अहिड़ी का शइ ॻुझी न आहे जा पधरे किताब में लिखियल न आहे إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون بے شک ہی قرآن بنی اسرائیلن کے گھنیوں اوہے گالیوں بیان کندو آہے جن بابت اوہے تقرار کندا ہوا ایں بے شک ایہو مومنن لائے ہدایت ایں باجھا ہے بے شک تنہجو پالنہار پہنجی حکم سان سندن وچ میں نبیرو کندو ایں اوہو غالب جان دڑا ہے اوئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توں اللہ تے بھروسو کر بے شک توں پدھرے سچے دین تے آہیں بیشک تو نکی موان کے بدھائے سگندے ائی نکی بوڑن کے سڈ بدھائے سگندے جدیں ہو پٹھی ڈئی پھرن ائی نکی تو اندھن کے سندن گمراہ کا موٹن لائے سدھو رستو ڈیکھاریندڑ آہیں تو رگو انہیں کے بدھائیندے جے کو اساں جی آیتن تے ایمان آنی دو پو اوہے فرما بردار آہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اين جڏهن مٿن عذاب جو انجام لازم ٿيندو تڏهن انن لاءِ هڪ جانور زمين مان ڪڍنداسون جو سانن گالھائندو انہی کرے جو مانو اساں جی آیتن تے یقین نہ رکھندا ہوا انہی دین جو سب کے امت ماں اہڑی ٹولی کے کھڑو کنداسوں جن اساں جی آیتن کے کوڑو جاتو تھے پہ اوہے ہک بیے جے پہنچن تائیں بہاریا ویندا تاں جو جڈیں سب ایندا تڈیں اللہ چوندو तव्हां मुंहिंजनि आयतुनि खे छो कूड़ जातो हो ऐं उन्हनि खे अव्हां समझो बि न हुयो या चओ त अव्हां कहिड़ो कमु कयो थी ऐं संदन ज़ुल्म करण सबबा मथन अज़ाब जो अंजाम लाज़िम थी चुको पोइ उहे माण्हू ॻाल्हाए न सघंदा न ॾिठो अथनि छा त असां राति खे हिन लाइ पैदा कयो त मंझिस आराम वठनि ऐं ॾींहं खे रोशन बणायोसूं بے شک ہن میں منیندڑ قوم لائے مجھے قدرت جو نشانیوں آہن وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ وَكُلٌ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون اين ياد ڪريو جنهن ڏينهن سور ۾ پھوڪبو تنهن ڏينهن جيڪي آسمانن ۾ آهن ۽ جے کی زمین میں آہن سے سبے ہی گھبرائیں دا پر جن لائے اللہ گھرو سے نہ گھبرائیں دا سب کو وٹس خوار تھے لیندو تون جبلن کے دسیں تھو انن کے زمین میں محکم بھائیں تھو حالانکہ ہوئے ککرن جے ہلن جاں ہلندا یا انہیں اللہ جے جوڑا ہے جن سب کے شیخ محکم رکھو بے شک جے کی کندا آئے ہو تہجی اوہو خبر رکھندڑا ہے جے کو نیکی آنی دو تہلائے انہ کھاں بھلو بدلو آئے این اوہے انہ دین ہی گھبرائن کھاں امن وارا ہوندا این جے کو مدائی آنی دو کوئی تن جا منہ باہے میں اوندھا کرے وجبا جیو ویندن تہ جے کی کندا ہوئو تہ کھاں سوائے کو بدلو نتھو ڈجیو إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چو تا موکھے تہی حکم کیل آہے تہن شہر جے پالن ہار جی عبادت کریاں جے ان کے تعظیم وارو کیو سب کا شے سندس آہے موکھے حکم کیل آہے تا مسلمانن ما ہجاں ہیو قرآن پڑھا پوئے جے کو ہدایت وارو تھیو سو رگو پان لائے ہدایت وارو تھیے تھو جے کو گمراہ تھیو تو چو تاؤں رگو ڈیجاریندڑ آیا چو تا سب سارا اللہ کے جگائے وہ اواں کے پہنجو نشانیوں سگھو ڈیکھاریندو پوئے جن کے اویں سنجاندو جے کی کندا ہو تہ کھا اواں جو پالنہار بے خبر نہ ہے